إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملني سنو بند بيواسو بروم تيري بي ميجي دون ووني تي لغا خامنتيني ني موم موي كيم تاني بروم بي تبارك وتعالى ak ya nga xamni moy ay mbindefam di ci woné katanu borom bi jalla wa ala, di ci woné dolem, di ci woné xam xamam, di ci woné sañ sañam, di ci woné yermandem mom borom bi tabaarak wa ta'ala. Waye nak surtout mu ci woné nek gi mu nek kenn ci lolé mango xamal ni sa yo xamanteni ni am nga setlu wala amuk yeg yeg ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci man manam ci xam xamam ci dolem waye xamal ni lolé dafa am lu mu lambo lu maglu am solo. Lolé mu lambo moy wét gi nga xamni sunu borom da cey wét, manam nek gam ca nek kenn waw, lolou moy particularité bi mango nek nga xamni sunu borom da cey nek kenn, amu ci misal, amu ci nuro walé, amu ci ndend, amu ci morom mango. Bu ko défé mu né kon mbindef yi ndax ñoom dañ leena bind te keleen bind existé wul, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, ndax loolu mën na nek lu existé wul, ndax mën na bind, ndax mën na créer, mën ta créer mango am humul khaliqun, wala bok ñoom ñoo bind seen bop. Loolu it wax deug yalla nit mo meunta bindu bopam, su fekkone yaay bindu sa bop kon yaay programmer sa bop ak wer gi yaram, yaay programmer sa bop sak fatu sak magget ak yu demé noné ya koy programmer sa bop. Mais yakarna doomu adama tay limuy beuri pexé yépp mangok, su mënona fexé du fébar, su mënona fexé du magget, su mënona fexé du dé ñetti jaaxal nako lol waaw, jaaxal nako lol mango. Mune ci lolou fa hadha al khalq yadullu ala al khaliq, mune xamal ni kon yile mindeef nga xamni kenn rek moy ki len bind, te kenn rek mo am sañ sañu ne ma bind asaman ak suuf, ma bind mindeef yi, kenn rek la, kenen amut sañ sañ bobu gis nga ko, kenen amut sañ sañ bobu. Donte lego le nga deg ñu ne diw moy borom jami, diw momu ñu nan borom jami, fan la bindé jami asaman jam la de ndax mo bind asaman, suuf jam la de ndax mo bind suuf, malaaka yi ay jam lañ ndax mo bind malaaka yi, gaynde ay jam lañ ndax mo len bind, nit ñi ay jam lañ ndax mo len bind, melentane yi ay jam lañ ndax mo len bind, weñ yi ay jam lañ ndax mo len bind, magok motax sunu borom ne inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba wala wittama'u la ñoñoy ngeen di ñaan di len jaamu di len wo su ngeen nekké ci jafé jafé ci tis ci njaqare ci khat khat ngeen len di wo gis nga ñu bari yaakar ne lolu ci islam la bok manam da ngay dégg ko fakk salu daal ne diiw wala auto bi yëngu ñu ne diiw ñu bari dañu yaakar ne lolu ci diiné islam la bok te fekk lolu bokul ci diiné islam lolu ma ngay bok ci diiné ñinga xamanteni ñoy diiné bokalé kat yi ma ngok diiné bokalé kat ñom ñoy nekk ci jafé jafé di wo ko dul yalla mais comme ñu bari ci julli ñi duñu jang seen diina dañ ko tek rek ci topandor gis nga dañ ko tek rek ci topandor motax gis nga luñu gis ñeneen ñi def rek ñoomit ñu def ma ngok kon gis nga topandor goge te xam nga yonnata alayhi salatu wassalam junjur nako neewon na di ngeen top yoonu ñu leen jitu ma ngok pa ak pa loxo ak loxo manam tank ak tank mbag ak mbag di ngeen len top manam top go xamni day jégué yo lol day nuro lol ma ngok gañu laj ko yahudi ak nasarani mune budul ñom ñan xolal lu bari ci li nga xamanteni ni tay julli ñi dañ koy diiné wo luñu recopier la ci ñeneen ñi nekkut lu alquran jangale mais dañ ko recopier ci ñeneen ñi ma ngok kon le fait que nit ki nek ci auto wala muy fakastalu wala muy daanu wala limi yoron di wad wala auto bay accidenté wala auto ba mbeuk dara nga wo touru diw te ka ngay wo fatuna bu yag lolu bokul ci islam ku koy def nako bayyi waaw bu yakar ni nak c'est que ñun sénégalais surtout dafa am fo xamni dañ fa nax sun bop xam nga moy lan moy magal nit ñun dañuy nan magal nit ba faté magal yalla ñun dañ nan magal nit bay wañi akku yalla ñun dañ nan magal nit bay tutal yalla lolu sunu jikko la ñun ci walu diina sunu jikko la té lolu jikko la bo xamni bu doyé di la jikko bu doyé di la nan ngay sofantalé yalla di xébantel yalla pour magal nit def té lolu yépp ci lan la téggu ci par parlo kessé ku né yaa ngi ci sa kurel go xamanteni ni la ngay bëgg moy kurel ga ñu la koy taggal kañ yëkëti ci kurel ga ñu la koy magalal di la ko reyelal kit asaka sax té lool ngay bëgg ñu jël li yalla moom jox ko borom jaam yi ngay xogaliko naan ñoo fi mëna ñi ngi jël lo xamni wote wo la du dëgg di la ko waxal nga jël loolu yow di ci kontaan ma ngok di ci reey reeylu ñen ñi dañuy dem ba sax di ci ngistalat en plus muy nek ay manam xéetu moy yalla yu dajalo yo xamanteni day multiplier wu kenn du xam fu mu yam gis nga lool lool wax deug njumte ak reer al jahl gënu ko reey ma ngok xale bu tuti xamna ni borom jaam yi yalla la kon magum jëm mu am 20 ans 30 ans, 40 ans, 50 ans, bu toge nan diw moy borom jami. Deug yalla lolou moy lippali doon wax nak yaangi nané gen. Manam xel mo fa wat, xel mo fa randu. Waaw, ñun dañu japp ni ki ñu jeng koku rek tagok sagom. Tank nit ki demul bañ jeng ko rek koku tagogul ak sagom. Mais ki nan mindeef, te mindeef momu faatu. Ma ngok kon nak lu jara bayyi xel la borom binde fi moy ki len bind moy ki len bind waaw te koku moy borom asaman ak suuf relation ak jaamam yi xam nga lan la mom moy le créateur moy ki sak moy ki bind ña ca des ñëpp nag ay créature lañ, ay mbindeef lañ, ak luñ kawe kawe kawe martaba waaw, ak luñu baax baax baax, ak luñu sell sell ay mbindeef lañ. Kon deesut jël attribut wu yàlla di ko jox mbindeef ngir lan? Ngir tout simplement ne kii dafa baax, nit ku baax la, moo tax ma ne mooy borom jaami. Est ce que xel nangu na loolu? Loolu mooy nga ne 1 plus 1 égal 46, 1 plus 1 égal 46, 1 plus 1 égal 2. Nit ku baax la moo tax. Waaw, nit ku baax, nit ku baax la, ok, respecté ko, wormal ko, yaa ngi dégg? Moo tax ma naan mooy borom jaami. Xoolal loolu, est ce que loolu du exagération? Est ce que loolu du tooñ? Est ce que loolu du ëppal? Est ce que loolu du jalgati? Est ce que loolu du weddi yàlla? Weddi yàlla bu ñul kukk la, bu ñul kukk, kukk. Kon kii def loolu na tuub dellu ci yàlla, parparloo, parparloo ak yooyu ay ay affaire u parpa. Loolu affaire u ngistal la, wane ni ñun sunu kuréel nangam. Loolu ngistal la, boo ko doon def si loo xam ni sax jaamu yàlla bu wér la sax baaxul. Waxuma laa nag nga koy def ci loo xam ni bokkaale la. Ma ngoog man façon ngistal gi ci réew mim réew rek laa ko gisee, ñoo xam ne dañuy bokkaale en même temps di ngistalaat ci bokkaale bi, di puukariwu, di ko puukariwoo, di ko wane woo, ci mim réew rek laa ko gis. Ngistal, wanewu, déggatal, puukariwu ci jaamu yàlla bu wér da koy yàq. Waxuma laa nag nga ñëw ci loo xam ne bokkaale la ak weddi yàlla nga ko cay def. Ana xel yi, ana xel yi, jaamu yàlla la, ku baax la, ku doon jaamu yàlla la, ku doon jaamu yàlla la, ba pare nga wëlbatiku ne kooku koo nga xam ne daan jaamu yàlla, nga ne mooy borom jaam yi te moom da daan jaamu yàlla, kon moom jaamu yàlla la. Mais nan lay nekkee borom jaam yi? Sa plaisir bopp rek ngay waxee, sa gàtt xel ngay waxee, mais waxee woo xam-xam, waxee woo xel mu sell, waxee woo nite, waxee woo benn notion boo xamante ni nii notion wu lu ñu war a mën a reconnaître la. Loolu nag mënta nekk jaamu yàlla. Waaw, loolu nag bu ay xel wàccee ba nangu ko, am na xel yu kawe, yu set, yu sell yoo xam ni duñ ko nangu. Loolu jar a bàyyi xel la. Waaw, boo fi bàyyee yàlla mi bind mbindeef yi, boo fi bàyyee yàlla mi bind mbindeef yi, suufee sa bopp, doyadil sa bopp ba jël diw mi nga xam ni mbindeef la, ne diw mooy borom jaam yi, diw mooy borom mbindeef yi. Waaye am na ñoo xamante ni nii ñoom suufee luñ seen xew xel. Am na ci ñoo xamante ni nii ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ñoom ña ngay màggal yàlla. Yow booy màggal diw, ñoom ña ngay màggal yàlla. Yow booy ut di fortaatu lu màggal diw, ñoom ña nga fekk yàlla mi nga xam ne dafa màgg ba pare muy Allahu akbar ñu koy màggal gu dégg bëccëg. Waaw waaw, wala léegi bokk, wala léegi bokk diine ji moom moom mooy démocratie États-Unis. Diine islam démocratie États-Unis la. Démocratie États-Unis xam nga mooy lan? Mooy lii laa bëgg, àdduna bi nii lay doxee. Loolu mooy démocratie États-Unis. Saddam nekk président neexatuma, kon nag naa ko fi wàccee. Léegi nag bu ma koy wàccee, su ma ñëwee dal ci kawam, loolu dana ñaaw. Parce que borom xel yépp buñ ko gisee dañ xam ni ah, tooñ naa tooñ gu rëy. Mais nag du ma dellu ginnaaw ci sama décision de, dinaa dal ci kaw Saddam. Waaye nag dama koy sosal, dama koy sosal, dama koy tuumaal. Léegi nag bu ma ko sosalee, falsifier ay mbir, gis nga ko ma ngoog, ñenn ñi ma nax leen, ñenn ñi ma tuuf leen xaalis, ñenn ñi ma menacé leen, bu ko defee ñoom ñu ànd ceeg man. Li mooy démocratie bi États-Unis di prôné, li mooy démocratie bi ku yaakaar lii mooy démocratie. Moo tax man démocratie laa ko tuddee, démocratie. Xool leen, ça se répand à travers du sang, tour deretu nit ñi ci lañ koy instauré ci réew yi. Démocratie, c' est de la démocratie. Ñëw jël ay bombe Libi biñ fay indi démocratie. France mi bi muy indi démocratie Libi, bu fa Khadafi nekké, né nañ Khadafi c'est un dictateur. Légui biñuy jindi dictateur bi pour indi démocratie niñ def. Il y avait pas de bain de sang. Waxuma bain de sang de, mais il y avait des marées de sang. Wala des océans de sang. Ba légui tay dérèt mi ngi tour Libi, insécurité mi ngi fa. Lool moy démocratie, moy démocratie. والله المستعان واليه تكلان ولا حول ولا قوه الا بالله بايل خيل كون سونو بوروم لام واخ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون نдах داج لينا بيند تا كيلين بيند اكزيستي وول لولو مونو ليك خيل نانغول لول ام هم الخالقون ولا نيوم نيو بيند سين بوب لولو مونو ليك خيل مونو نانغ لول تا يو بو بيندون سو بوب مي ديغا فخه با nga façonné sa bop ni nga ko bëggé mais yaangi ni yaangi obligé dem di jël ay greffage wala ay cheveux indien diko tek sa bop kon lolu moy yow japp nga ni yow sa forme bi nga am ni forme bu déllu ginnaw la da ngay dem nga recopier forme kenen sa aspect yow aspect bu déllu ginnaw la da ngay dem nga recopier aspect ñenen ma ngi dajé ci réseaux sociaux yi ben image ñu né ay jigéen ñoo jog di xéx xéssal mais seen bop yu ñoom ñëm ñing ci langal ay ki mané ñi ñoom seen xéx bi moom lu muy signifier seen xéx bi lu muy tékki amu sens mais ñaar yeb ben la 6 ak 9 la peut-être dañ nan xéssal bi ni muy def ce pot directement kon ñom loolu lañuy xex manam aspect santé bi lañuy xex quoi résultat bi lañuy xex souvent bo déggé manam mouvement yu bari doxaline yu bari sen problème loolu la quoi duñu ñew laal l'objet en tant que tel objet biñu wara laal dédit mais conséquences yi nga xamanteni mën na ci a juddo fofu lañuy dem taxaw est ce que gis nga conséquences yi nga xamni mën na ci a juddo dañuy dem taxaw go wallahu almusta'an ala kulli hal sunu borom jalla wa ala moy borom binde fi lutax mu nek ko parce que mo len bind kenen ki ngay woyé borom jami kenen ki ngay woyé borom binde fi ndax mo len bind ndax mo len bind acte de décès baangi ni de preuve de décès baangi ni ko am acte de décès nak am acte de naissance kulay woyé borom jami wala borom bindé fi wax deug yalla war nañ ko xolaat mangok motax sunu borom ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la ñoñe ngen yaakar ñoñe ngen di yëkëti fok yaakar ñoñe ngen jëbël seen bop aduna ak alakhirah ci ñoñe ngen mi xettaliko ñoño ngen di ñaan ñoño lañ yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la suñ dajalo won ñom ñep suñ dajalo won ñom ñep duñu mëna bind ap wéñ duñu mëna bind ap wéñ wa ngok ay yu melni lutax duñ ko wax sénégalais yi lutax duñ leen ko féril gis nga ñak gey féril mo waral tay ku ñëwon di firi ay bi ñu ne ki ab yéfer la ki diina bu bes la indi té mi gi ni ci alcorane né fang ha mi ngi ci alcorane né fang suratul hajj magok aya 73 parce que nit ñi yaruñu len ci côté dina côté religion yaruñu len ci rattacher sen digënté ak révélation bi nga xamni mo joggé ci yalla yaruñu len ci lolu nit ñi yaruñu len ci côté dina rattacher sen digënté ak li yonent bi jangalé lolu moy problème bi fofu la biir yi daggé té lool nak wax deug yalla moy diina lolu révélation moy dina moy wahyu alquran da ngay julit bo xamni day judd ci rewu julit ñaari julit jur ko mu dem ba am 40 ans mënul lire alquran té du ben mais ñu bari lañu nek mënuñ ci comprendre dara il a fallu que degluma il a fallu que tubab bi ñew deglu bu baax il a fallu que tubab bi ñew français bi anglais bi espagnol bi ñom ñu dem tuub duggu ci islam jang ba gor gorlu ya ngi deg traduire ko sen langue legi yow nga dem ab len ko diko lire pour comprendre yow sa dina lolou moy li xew tay ni manam julit ñu bari liñ for ci dina kess new ñu ko jël ci ay traduction traduction français wala anglais wala espagnol wala japonais xola trajet bobu xola trajet bobu te ki wax lol ki dem di lire traduction nga dig mu nan gis nga suñu rew dina ji ci nek nekul fenn kon loy doye traduction espagnol bi han suñu rew mi dina ji fi nek loy doye traduction anglaise bi loy doye traduction française bi kon li ngay wax deggul su deggoon anglais bi ci yow lay ñew duy rot su deggoon français bi espagnol bi japonais bi ci yow lañuy ñew diko duyé ci yow mais yow yaay dem di jeggani yow yaay dem di abbi ba paré di ndamu li moy sunu problème li moy sunu problème dañoo jang gu diina ciolé fi nek rek li dé moy sunu jafé jafé wallahu almusta'an bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh